To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 lipca. Minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska daje Polsce miesiąc na uporządkowanie spraw w sądownictwie. Włączanie się w Brukseli w proces zmian jest przedwczesne, komentuje dyplomacja. Saperzy wywieźli niewypał z Ostrołęki. To część chałubicy. Z lufą w środku znajdował się pocisk. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który pobił dwie starsze osoby w Poznaniu. Może mu grozić kilka lat więzienia. Włączanie się Komisji Europejskiej w proces zmian w wymiarze sprawiedliwości jest przedwczesne, tak mówi szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do wypowiedzi Fransa Timmermansa. Wiceszef Komisji Europejskiej dał Warszawie miesiąc na uporządkowanie spraw w sądownictwie. Dodał, że jeśli nastąpi wymiana sędziów Sądu Najwyższego, to Komisja uruchomi tak zwaną bombę atomową, czyli artykuł 7, co wiąże się z sankcjami. Proces reformy wymiaru sprawiedliwości nie jest zakończony i dlatego nie akceptujemy sytuacji, że w jego trakcie mamy interwencję z zewnątrz, komentował szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Będziemy kontynuować zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które rozpoczęliśmy, stwierdził z kolei rzecznik rządu Rafał Bochenek. My jako Polska na pewno nie godzimy się na żadne szantaże i presje ze strony urzędników unijnych w kontekście chociażby proponowanych zmian w Polsce. Te wszelkie zmiany, które były związane również z wymiarem sprawiedliwości, są zgodne z polską konstytucją, są zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawnego, są zgodne z tymi wartościami, na straży których stoi rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To poważne ostrzeżenie ze strony Komisji Europejskiej, mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli nie podejmujemy dialogu z Komisją Europejską w tej sprawie, to grozi nam scenariusz artykułu 7, czyli w konsekwencji sankcji. No nie możemy na to pozwolić. Rząd nie może zatykać uszu, uważając, że nic się nie stało. Sytuacja w Polsce była tematem spotkania unijnych komisarzy. Timmermans stwierdził, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o ustroju sądów powszechnych uzasadnia w momencie jej publikacji rozpoczęcie procedury o naruszenie praworządności. Niewybuch znaleziony w Ostrołęce jest już w drodze na poligon w Orzyszu. Po sprawnej akcji saperów mieszkańcy wrócili do domów. Po znalezieniu niewybuchu ewakuowano niemal 3,5 tysiąca mieszkańców osiedla Stacja i Rzekunia, relacjonuje rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Około godziny 9 rano otrzymaliśmy informację o znalezieniu niewypału z okresu II wojny światowej podczas prac ziemnych. Na miejsce wezwano saperów, którzy dokonali rozpoznania. Po przyjeździe okazało się, że znaleziony przedmiot to część chałubicy. Z lufą w środku znajdował się pocisk. Zawezwano kolejnych saperów, tym razem dźwigiem. Wyciąganie niewypału przez saperów z Orzysza trwało około 2 godzin. Brutalnie pobił 70-letnią kobietę i 76-letniego mężczyznę. Są zarzuty dla mężczyzny za atak na dwoje starszych poznaniaków. 31-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała dwóch osób. Dodatkowo policja uznała, że było to zachowanie o charakterze chuligańskim. Jak powiedział mecenas Krzysztof Urbańczak, ta kwalifikacja oznacza, że jeśli mężczyzna stanie przed sądem, to zostanie potraktowany bardziej surowo. Możliwość zawieszenia wykonania takiej kary jest bardzo, bardzo ograniczona. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że w takiej sytuacji oczekiwałbym, iż sąd orzeknie karę w granicach 2-3 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na też medialny charakter tego zdarzenia, wiek osób starszych, na pewno ta kara może być zdecydowanie surowsza niż w innym przypadku. Policja opublikowała wizerunek rowerzysty w internecie. Dzięki temu po sygnałach od mieszkańców udało się go ująć. Prezydent Władimir Putin podpisał porozumienia o rozmieszczeniu sił zbrojnych Rosji w Syrii. Dokument przewiduje bezpłatne przekazanie im lotniska i bazy wojskowej w Chmeimi w prowincji Latakia. Umowa będzie obowiązywała przez 49 lat. Oprócz dzierżawy ziemi i wykorzystania jej do celów wojskowych, Moskwa otrzymała zgodę samodzielnego podejmowania wszelkich decyzji prawnych na tym obszarze. Prawo dotyczy zarówno personelu wojskowego, jak i cywilów. Jeśli na rok przed wygaśnięciem umowy państwa, które ją podpisały, nie zgłoszą zastrzeżeń, zostanie ona automatycznie przedłużona o kolejne 25 lat. Rosja wykorzystuje bazę lotniczą Chmeimin od sierpnia 2015 roku. To właśnie tam stacjonuje grupa uderzeniowa rosyjskiego lotnictwa, które prowadzi naloty na pozycje terrorystów państwa islamskiego. Na utrzymanie bazy wydzielono z budżetu Rosji rocznie około 20 milionów rubli. To jest równowartość blisko 300 tysięcy euro. W kwocie tej nie zawierają się wydatki na prowadzenie operacji wojskowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport z The World Games we Wrocławiu. Krzysztof Łoniewski. Jest pierwszy medal dla Polski w pływackich mistrzostwach świata. Po srebro w Budapeszcie popłynął na 800 metrów kraulem Wojciech Wojdak. Jego czas 7 minut 41 sekund i 73 setne jest to ponad 4 sekundy lepszy od dotychczasowego rekordu Polski. Występ Wojdaka chwali szef wyszkolenia Polskiego Związku Pływackiego Jan Wiederek. To pływanie w eliminacjach wskazywało, że jest w wysokiej formie, no ale bardzo się obawialiśmy dwóch Włochów i Chińczyka, który wygrał do tej pory 200 i 400 metrów stylem dowolnym i wydawało się, że ten medal jest poza zasięgiem. Natomiast zawsze powtarzamy taką jakąś regułę na głównych imprezach, że trzeba poprawiać życiówki, żeby osiągać dobre miejsca. Po pływaniu piłka nożna i wpadka Legii Warszawa w pierwszym spotkaniu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Legioniści przegrali w Kazachstanie z FC Astana 1-3. Rewanż za tydzień i mistrzowie Polski w sytuacji trudnej, acz nie beznadziejnej. Kłopoty ma też Wojciech Szczęsny. Tuż po przenosinach do Juventusu skręcił staw skokowy podczas pobytu Juve w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie pauzował. Wiadomo za to, ile potrwa przerwa w grze Nowaka Dżokowicza. Niezniszczalny do tej pory Serb nie pojawi się na korcie już do końca sezonu przez kontuzję i problemy z motywacją. Świetnie zmotywowane do walki o medale na Mistrzostwach Świata były nasze szpadzistki. Ewa Nelip, Magdalena Piekarska, Renata Knapik i Barbara Ruc. W turnieju drużynowym przegrały tylko jeden pojedynek z późniejszymi mistrzyniami świata Estonkami. Wygrały resztę, w tym kluczowy o brązowy medal z Koreankami i wracają z Lipska z tarczą. Pobyt na The World Games we Wrocławiu będą tymczasem dobrze wspominać Artur Mikołajczewski, Bartosz Zabłocki i Michał Bombos. Pierwsi dwaj stanęli na podium w wioślarstwie halowym. Mikołajczewski wywalczył złoto, Zabłocki srebro, a Bombos medal brązowy w karate kumite. Ponownie o sporcie na naszej antenie. Jutro kilka minut po 7:00 opowie Monika Słukowska. Tej nocy temperatura od 11 do 16 stopni Celsjusza, na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i padać nie powinno. W dzień w zachodniej połowie kraju opady deszczu, po południu przelotne opady i burze możliwe w całym kraju. Temperatura od 18 stopni na zachodzie do 25 stopni Celsjusza na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Jest dobrze, jest pozytywnie, jak na razie, a zobaczymy, oby pogoda dopisała. Bo publiczność, jestem przekonany, dopisze, wykonawcy są w drodze, są niektórzy już dojeżdżają, także... Czekamy i będzie dobrze. Ja jechałem dzisiaj w strugach potwornego deszczu przez kilka godzin. A, tutaj pewnie z taką wątpliwością, jak... czy dobrze robisz, że jedziesz, tak? No tak, no w przypadku plenerowej imprezy to jest katastrofa, jeśli leje. No człowiek nie jest w stanie przewidzieć i lepiej o tym nie myśleć. Ja sobie tam też osoby zadawałem pytanie, czy pogodę sprawdzałem, jak będzie, czy jakieś burze. Co to da? No nic jedno, trzeba się przygotować, pokaże niebo nam, czy spłata nam figla, czy nie. A nie można o tym myśleć, bo to tak nic nie zmieni. Z milionów serca stali dymem u ogni. Любая, любая сповідь, танец на краю хвостні. Ми будем танчить на вязковой площі і не глядеть у дол. Мой огонь. Кохання і ненависть, два боки одной турми. Імчаться коні пугаляскай, смеємся ми. Червоним будь, як Єва, як Марія, кольки зможеш будь. Сьогодні нас заб'ють. Я догадался поздно, дети стямили худшей. Гляжу на небо третьим воком, диркой меж вачей. А ты в парах балканской горкой спишь, не бачишь ойча наш. Бо что, коли инакш? Ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Zmitier Wojciuszkiewicz był jednym z wykonawców festiwalu Wołodia pod Szczelińcem, na który właśnie w strugach deszczu jechałem i z którego w strugach deszczu wracałem. No tak, ja z kolei byłam na Kropce i też deszcz nas nie oszczędzał, aczkolwiek... Kropka w Głuchołazach, tak, czyli też tak, na południu. Aczkolwiek nie było tak źle, to znaczy w czasie samych koncertów już chyba tak strasznie nie padało, jeśli dobrze pamiętam, tylko tak coraz wilgotniej się robiło i jakby po 4, 5 czy 6 godzinach bycia pod sceną, wszystko już było mokre, nawet jeśli nie padało, ale koncerty, zwłaszcza trampska hudba, bardzo udane. No do dzisiaj już wszystko wyschło. Ja przywiozłem troszkę nagrań spod Strzelińca i proponuję, żeby państwo posłuchali. Piosenko nieboszczyka, oczywiście Włodzimierz Wysocki, tłumaczenie Michała Jagieły. Jadę autem czy dymam piechotą, wypiwszy przedtem kieliszek czy dwa. Czuję, że wkrótce przez rozwój transportu dożyć do śmierci nie bardzo się da. Właśnie wypadek drogowy się zdarzył, czarny karawan uderzył o słup. Wszyscy doznali poważnych obrażeń, tylko nieboszczyk był cały i zdrów. Sam pan naczelnik, choć bydle nie wąskie, mowę dwa razy przerywał był kać. I tylko nieboszczyk w dębowej jesionce żadnej komedii nie musiał już grać. Diakon nad grobem fałszował paskudnie, szlochał obłudnie tłum panów i pań. Fałszował zębacz i tylko ten w trumnie bardzo poważnie traktował swój stan. Z chmur lunął deszcz i do tego obficie, nawet pogrzeby natura ma gdzieś. Żywi uciekli do krypt i poddaszki, nieboszczyk został, bo co mu tam deszcz? Niech sobie deszcz nadal leje na zdrowie. Deszczu wśród zmarłych nie boi się nikt. A przecież nieboszczyk to także jest człowiek, tyle że wolny od angin i gryp. Po co się spieszysz daremna ucieczka, prędzej czy później pisany ci zgon. Wtedy dopiero odetchniesz bezpiecznie, gdy cię już włożą w sosenkę lub w dom. Tam pod poderką lastriko i piachu ciepło, przytulnie umierać, nie żyć. A my tu bez przerwy w cierpieniu i strachu, a tym pod spodem nie straszne już nic. Rzeźnia ma przerób i plan efektywny. W każdej sekundzie ktoś idzie pod nóż. W końcu i my powiększymy park sztywnych. Wszystkich to czeka, prócz tych, którzy już... bracie, czemu tak tym zmarłym zazdroszczę? Nie, ja po prostu na los sobie knę. Wszystkich nas w końcu wszak ktoś tam wykończy, z wyjątkiem ty. Co już wiecznym śpią sam. Janusz Kasprowicz. Spotykamy się w miejscowości Gajów u podnóża Gór Stołowych koło Radkowa w Sudetach przy okazji 7. edycji festiwalu Wołodia pod Szczelińcem imienia Włodzimierza Wysockiego. Jak to się stało, że Wołodia zawędrował pod Szczeliniec? No zapewne, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek. Związane jest to z jakimś moim osobistym życiem, a że jestem miłośnikiem twórczości Włodzimierza Wysockiego. Od młodzieńczych lat i zawsze pomysł jakiś tam się w głowie rodził, aby zorganizować takie cykliczne wydarzenie poświęcone jego twórczości, a że trochę z tym miejscem byłem związany, to też padło na tą miejscowość. My uspieli w gości k Bogu, nie bywaj opazdani, tak to ż tam angielę mają такими злыми голосами. Лето колокольчик весь зашелся от рыданий. Илья кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь, но чтоб так кони мне попались привередливые, и дожить не успеть, мне допеть не успеть. Я коней напою, я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Dmitrij Makliaków. Dziękuję bardzo. To my dziękujemy bardzo. Pierwsze edycje były tylko w Gajowie, ale stwierdziliśmy, że można rozwinąć na dwudniową edycję, aby w Radkowie też jakiś koncert się odbył. Na pewno bardziej znana jest miejscowość Radków niż Gajów. To też, aby ludzie z dalekiej Polski w miarę mogli skojarzyć miejsce, gdzie ten festiwal się odbywa, to też zdecydowaliśmy, że w Radkowie również jakaś tam część będzie się odbywała festiwalu. Kto przyjeżdża na ten festiwal? Z publiczności, no przede wszystkim miłośnicy twórczości Włodzimierza Wysockiego. I nie tylko, bo też ogólno pojętej poezji śpiewanej, piosenki literackiej, zawsze jest wykonawca, który przedstawia twórczość Jacka Kaczmarskiego. Wiadomo, związany jest Jacek Kaczmarski z twórczością Włodzimierza Wysockiego. To też kaczmarofile też się pojawiają na wydarzeniu. Publiczność z całej Polski, bo przyjeżdżają naprawdę z wybrzeża, ze wschodu, z północy, z zachodu i oczywiście z południa, bo tutaj blisko. I dużo jest publiczności? Znaczy ja pytam, no bo jesteśmy jeszcze przed koncertami. Czy dużo? To zależy. No patrząc, nie jest to festiwal organizowany w jakimś kurorcie, gdzie na tego typu wydarzeniach pojawia się dużo przypadkowej publiczności, która akurat przebywa i nie ma co ze sobą zrobić z czasem, no to na taki festiwal przybędzie. Tutaj ludzie przyjeżdżają celowo, specjalnie z całej Polski tylko na to wydarzenie. W ubiegłym roku, z tego co mi przekazano, naliczono około 500-700 osób w ciągu festiwalu. W tym roku spodziewamy się dużo, dużo więcej. Powiedz sąsiedzie, jak ci się wiedzie, za ścianą, która ponoć uszy ma. Mówią, że w świecie wielkie zamiecie, może ich tutaj nie przyniesie wiatr. Wpadnij na chwilę, wieści mam tyle, ile się razy mąż generał śnił. Podam herbatę z lipowym kwiatem i konfitury z przedwojennych dni. Pogawędzimy sobie nieco, zapytamy, co nas czeka. Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie narzekać. Pogawędzimy sobie nieco, kart zapytamy, co nas czeka. Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie narzekać. No, wzruszyła mnie informacja na stronie internetowej, że 150 metrów od sceny można rozbić namiot. Tak, to decyzja, nasza wiadomość w ostatniej chwili, że tak powiem, bo po rozmowie z panią Sołtys zaproponowałem, czy, bo tam jest dosyć piękne miejsce, taka polana, i bardzo chętnie się zgodziła. Jest dostęp do sanitariatów bez problemu i jest to przyjemne, jasne, że tak, dosyć sympatyczne. Stare czasy się studenckie niektórym pewnie przypomną. No a wracając do gości odwiedzających festiwal, tym razem zapytamy o wykonawców, czy warunkiem występu jest tutaj zaśpiewanie jakiejś piosenki z repertuaru Wysockiego? W 70% wykonawcy są związani z twórczością Wysockiego, czyli na pewno w repertuarze utwory te wykonują, ale staram się, aby nie cieśniać się tylko do twórczości Wysockiego, ponieważ Włodzimierz Wysocki bardzo wiele osób inspirował. Także niekoniecznie, jak mówię, około 70% wykonawców jest związane z twórczością, a te 30% prawie w ogóle, tak jak w tym roku Orkiestra Świętego Mikołaja na przykład, gdzie zupełnie tak z Wysockim nic wspólnego nie ma, ale sobie pomyślałem, że ze słowiańską muzyką jak najbardziej. Orkiestra nie byłaby orkiestrą Świętego Mikołaja, gdybyśmy nie zaśpiewali na koncercie piosenek gdzieś z Karpat, tym razem od Łemku, głównie od Łemku śpiewamy. Teraz taką łemkowską piosenkę chcieliśmy wam zaproponować z tekstem. Drużba, jestem drużba. Tłumaczę, bo to będzie tak trochę z rusińska. Może nie wszyscy szczają. Drużba, jestem drużba, kapelusza nie mam. To... Czasy się zmieniają i ludzie z nimi, i czasy się zmieniają, ojcowie się starzeją, a nami kieruje, tak jak wiatr zawieje. Drużba jasy, drużba, a kapelucha nie mam. Czasy jasny nyly, hej, ja i ludę z nim mam. Czasy jasny nyly, hej, ja i ludę z nim mam. Czasy jasny nyly, nianiołe postaryły, a namy kieruje, hej, jak winter zaduje. A na my kieruje, hej, jak mi te Powiedz mi jeszcze, jakimi siłami ten festiwal jest robiony? No w tej chwili te siły są większe, ale jak zaczynaliśmy, czy zaczynałem, to dwie pierwsze edycje zrobiłem własnymi siłami, z pomocą rodziny i przy wsparciu oczywiście burmistrza Radkowa, który dał mi do dyspozycji scenę, która jest odkładana tutaj w parku. No i tyle, i jakiś tam sposób, żeśmy przez te trudne okresy przebrnęli. No w tej chwili gmina Radków i gmina Centrum Kultury zaangażowało się w organizację, pomagam i może już jest organizatorem, współorganizatorem, także wspólnymi siłami to robimy. Ale moja ekipa, że tak powiem, która pierwsze edycje pomagała mi rozpocząć, dalej przy mnie trwa i są to wolontariusze zaangażowani niesamowicie, aby jak najlepiej wypadło i dobrze się czuła publiczność i wykonawcy. Jeżeli mogą wyjść na scenę Basia, Wojtek, Karolina, Maciek, Gosia, wyjdźcie, to są osoby, które... Wielkie brawa dla nich, naprawdę. Wielkie podziękowania należą się osobom, mieszkańcom wsi Gajów. Też bezimiennym. Ja może nie wiem, Zbyszek Furca, Darek Kantyka, Waldek. Kurczę, zapomnę te nazwiska. Ale wszyscy mieszkańcy wsi Gajów, którzy przyczynili się do tego, aby byście mogli tutaj na tej wykoszonej trawie na kocykach się ułożyć, posiedzieć. Brawa dla nich, naprawdę tutaj trzeba. No, ważnym wydarzeniem tegorocznej edycji miał być przyjazd syna Włodzimierza Wysockiego. Tak, no niestety rozmowy trwały ponad pół roku. Zapewnienia były oczywiście ze strony Nikity. Jak najbardziej w ogóle się ucieszył, że nie zdawał sobie sprawy, że gdzieś na zakątku Polski taki festiwal się odbywa z twórczością jego ojca. Bardzo chciał przyjechać, ucieszył się. I niestety sprawy tak się skomplikowały u niego. Zresztą jest człowiekiem bardzo, bardzo zajętym, bo jest aktywnym aktorem, reżyserem, scenarzystą, że połączenia samolotowe nie pozwoliły na to, aby mógł przelecieć i zaraz odlecieć. Nie dało rady w tym roku, ale obiecał, że na następny rok na pewno przyleci i będzie z nami, napisał bardzo miły list do publiczności organizatorów z przeprosinami i oraz tym, że na pewno nas nie zawiedzie i odwiedzi. No oprócz tego, co powiedziałeś, czym się zajmuje Nikita Wysocki, no to jeszcze jest związany jakoś z Muzeum Włodzimierza Wysockiego w Moskwie, tak? Tak, jest dyrektorem muzeum. To się nazywa bodajże Dom na Tagance imienia Włodzimierza Wysockiego. Raz, który lecę z Moskwy do Odessy, znowu przyakrywa odwołują lans. Wynika to ze słów jej zdatności stewardesy, majestatyczny jak aeroplan. Kolejny komunikat zabrzmiał znów, że nad Murmańskiem wisi niebo szczere, przyjmuje Kijów, Kiszyniów, Lwów. A ja tam nie chcę, nie na pokolerę. O miejscowości Gajów mało kto w Polsce słyszał. Gmina Radków też nie jest dużą gminą. W tym kraju odwołuje się duże festiwale robione przez potężne siły. No a impreza szczęśliwie któryś tam rok z rzędu trwa. Trwa i się rozwija z roku na rok coraz bardziej, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Na początku, jak wymyśliłem ten festiwal, czy to na początku się nazywało Spotkania z twórczością Włodzimierza Wysockiego, to niektóre osoby pukały się w głowę, że gdzie tutaj ktoś przyjedzie w ogóle, Janusz, daj spokój, chaszcze w tym parku. Ale no, publiczność jest wspaniała i miłośnicy Wysockiego przyjadą z naprawdę z najodlejszego zakątku kraju, aby móc się wspólnie spotkać i z wykonawcami i właśnie z ludźmi, którzy słuchają Wysockiego, szanują go, cenią. Gdyby publiczność nie przyjeżdżała, to byśmy tutaj no, dla garstki osób na pewno tego nie robili. Właśnie na biało w tłumaczeniu Michała Jagiela. Rozpal piec i nie żałuj ogniowi drew. Niech z kamieni rozejdzie się żar. niechaj para wytopi mój żal i gniew i ten mróz, co w ciało się wżarł. Powspominam po prostu minione dni zimnej wody, zaczerpnę na dłoń, a tatuaż z lat kultu jednostki mi tu na piersi nabiegnie znów krwią. Ile łagrów i kopań poznałem tam, ile lasu tam padło i nas. Popatrz, profil Stalina pod sercem mam, a tu z prawej Marinka en face. Rozpal piec, rozpal piec i jeszcze więcej kamieni, kamieni wnieś, niech gorącym owioną mnie tkę. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co przeżyłem, widziałem i wiem. Za niewinność, za wiarę w ten cały raj, rajskie życie zgotował mi sąd. Tajgę, tundrę i step po najdalszy skraj przemierzyłem wśród śniegów i błot. Przyszli rankiem, dlaczego? Czort jeden wie. Próżno matka błagała i brat. I powieźli z Syberii na Sybir mnie. Trwało to 25 lat. Rozpal piec, rozpal piec i jeszcze więcej kamieni, kamieni wnieś, niech gorącym owioną mnie tchem. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co przeżyłem, widziałem i wiem. Potem w smrodzie baraków niejedną noc w skórę znaną wkuwaliśmy twarz. Tuż przy sercach wysłyszał ich gniewny głos, że wciąż biją, że jeszcze są w nas. Zostaw piec, bo gorąco wyciska mi łzy. Nie polewaj kamieni już nie. Rozkrochmale się w cieple za bardzo i niepotrzebnie opowiem wam coś. Rozpal piec, rozpal piec, jeszcze więcej kamieni, kamieni wnieś, niech gorącym owioną mnie tchem. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co przeżyłem, widziałem i wiem. Od tych wspomnień na nowo ogarnia lęk. Myśli się tłucze po czaszce jak ćma. Niech więc para gorąca spowiada. wypali koszmary do cna. Tylko z nim mnie do śmierci połączył los. Nic nie zmyje tatuażu, już nie. Od miotełką brzozową w znajomy wąt mogę sobie najwyżej go bić. Rozpal piec i nie żałuj ogniowi drew. Niech z kamieni rozejdzie się żal. Może wtedy przez gardło mi zdoła przejść, co przeżyłem, widziałem i wiem. Artur Gonzos. Patrzcie, taki młody, taki sprytny. Artur Gancarz z Warszawy to laureat pierwszego miejsca na niewielkim konkursie, czy w niewielkim konkursie, który odbywał się właśnie przy okazji festiwalu Wołodia pod Szczenicem. No a wcześniej Janusz Kasprowicz, związany z zespołem Projekt Wołodia, o którym pewnie już Państwo słyszeli, opowiadał o idei festiwalu. No, taka impreza, powiedziałbym, bardzo przyjazna człowiekowi. Wszystko się udało, nawet deszczyk niewielki był, no, krótkotrwały. Było słychać ten deszcz. W Głuchołazach bardzo podobnie, aczkolwiek myślę, że impreza się przez tych 11 lat bardzo, bardzo rozwinęła i rozrosła. I też, jak mi powiedzieli organizatorzy, ponieważ ona się odbywa w takiej muszli koncertowej, aczkolwiek w tym roku scena była postawiona przed muszlą, bo korbka się skończyła w niedzielę, a w poniedziałek na teren tego miejsca, w to miejsce, gdzie jest ta muszla, to ani park, tylko taka polana, no to jest muszla w parku zdrojowym, wkracza ekipa budowlana i tam wszystko rozwala, dobudowuje, przebudowuje i w przyszłym roku kropka już w ogóle będzie w jakichś ekstremalnie super warunkach się odbywała. I też był konkurs, laureatką pierwszego miejsca w tym konkursie została Irena Salwowska-Hajdasz. No w Gajowie też ma być postęp. W przyszłym roku już impreza ma mieć własny prąd, bo w tym roku po raz kolejny odbywała się dzięki temu, że strażacy postawili swój agregat, który zasilał wszystkie urządzenia elektryczne na terenie festiwalu. No to trochę tak jak w Zimnych Dołach, na festiwalu piosenki dołującej. Proszę, jakie się dzieją rzeczy. No tak. Na zakończenie tego wątku jeszcze chciałbym sięgnąć po płytę, którą otrzymałem od Zmicejera Wajciuszkiewicza. Byłem pod ogromnym wrażeniem jego występu, a ta płyta to też płyta niezwykła, ponieważ powstała do wierszy napisanych przez Władimira Niklejewa, który był jednym z kontrkandydatów Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 2010 roku na Białorusi. No proszę posłuchać, ta piosenka zamyka tę płytę, która jest zatytułowana W naszych snach. На предвісні плачуть лідяши, ручаїни дзвонять на предвісні. Ты мне тихо-тихо для души заспявай предвесневую песню. Хай душа усколышится до дна и туды поклича, где святая, где на узлеску юная весна першие пролески рассыпает. Рассунья весна, звените ручаинами у полика. Рассунья весна, сестра нашей воли, красуня лясна, у бело-червоным убранни. Красуня лясна, чаровная фея кахання. От весны никуда не утячи, И праз ветер, что стяги полоша, пойдем мы с тобою к обуначи, запалить огеньчики на площади. Будем мы стоять и вспоминать тых, кого няма сегодня с нами, тых, кого мы будем сустракать с бел-червоно-белыми стягами. Красунья весна, звените ручаинами у поле. Красунья весна, сестра наша и воли. Красунья весна, у бело-червоным убрани. Красунья весна, чаровная фея каха. Ручайнами у полі, красуня весна, сестра наша волі, красуня весна, щаслівая у першым каханні, красуня весна. Красуня весна, звініть ручайнами у полі, красуня весна. Сестра наша и воли, красунья весна, у бело-червоным убранні, красунья весна, чаровная фея кохання. To było po białorusku, było po rosyjsku, prawie że po czesku przez chwilę. No, tak, to Darwaj Tereska Tyszkiewicz oczywiście nuciła sobie nachawicę śpiewanego po białorusku, po czesku. No bo to Dar też nagrał płytę. To Dar, bo to mówisz Zmicier, ale też mogą go państwo znaleźć. Zmiciera, czy też Todara można znaleźć na przykład na Facebooku właśnie pod tym imieniem Todar. No bo on też przecież nagrał płytę z piosenkami Jaromira Nochawicy w tłumaczeniu na białoruski. Mhm. No i ta piosenka, od której zaczęliśmy, była wykonywana na koncercie w Gajowie, na festiwalu Wołodia pod Szczelińcem. No i to tyle chyba na razie. Ten temat. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś w Kudowie Zdroju rozpoczął się drugi CZPL Festiwal, w programie którego znaleźć można pokazy filmowe, wystawy, plener malarski i oczywiście masę koncertów. W piątek 28 lipca na zakończenie przesłuchań konkursowych zaplanowano recital Tolka Murackiego, który zaśpiewa piosenki Jaromira Nochawicy, ale też Karla Kryla i Petra Chapki. Gwiazdą sobotniego koncertu galowego będzie natomiast Helena Wądraczkowa, a obok niej na scenie pojawi się m.in. Renata Przemek. Spójrz oto ja, radość i łza, otwórz swe drzwi na tamte dni, które minęły. Siódmy wędrowny przegląd piosenki Polana odbędzie się 28 i 29 lipca w piątek i sobotę w Rudawach Janowickich w schronisku Szwajcarka, tuż przy Rudawskim Parku Krajobrazowym. Podczas dwóch koncertowych dni wystąpią tam m.in. zespoły Póki Co, Bez Jacka i Słodki Całus od Buby. To tylko piosenka, tylko piosenka, pamiętaj, to tylko piosenka. Tomek Olszewski gra nad morzem, w plenerze, przy mostach, Jutro koncert w Rybinie, 29 lipca w Sztutowie, a 30 lipca w Sopocie w Muszli Koncertowej przy Molo. Tytuł tych recitali brzmi Jest pięknie i nawiązuje do tytułu najnowszej płyty Tomka Olszewskiego. Jest pięknie, jest wreszcie normalnie. Jest pięknie. Już w niedzielę, 30 lipca, w bazie pod Ponurą Małpą w Szklarskiej Porębie rozpoczyna się 50. ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej. Nie sposób wymienić wszystkich gości, którzy w tym roku tam zjadą. Dość powiedzieć, że nocnych koncertów będzie aż 5, a cały festiwal potrwa 8 dni. Niech się wznosi, aż zabłyśnie tęczą do krainy łagodności bramą. Na drugim krańcu Polski, w Świnoujściu, od 31 lipca do 5 sierpnia trwać będzie trzeci Grechuta Festiwal. Koncerty odbywać się będą w amfiteatrze imienia Marka Grechuty, ale też w Muszli Koncertowej na Promenadzie, a wśród gości m.in. Teatr Ósmego Dnia, Piotr Machalica i Tadeusz Woźniak. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Dziękujemy bardzo. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. To jeszcze teraz szybkie uzupełnienie, bo jeszcze jeden wielki festiwal się odbywa w tym pierwszym tygodniu sierpnia obok Szklarskiej, obok festiwalu w Świnoujściu. Także trzeci tydzień piosenki w Krakowie i dzień w dzień od 1 do bodaj 5 sierpnia, do 6 sierpnia codziennie będą koncerty, więc też odsyłam Państwa na odpowiednie strony internetowe, żeby to sprawdzić. W zasadzie gdziekolwiek Państwo spędzają wakacje, mogą Państwo będzie znaleźć coś dla siebie. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór Państwu. Choć tutaj w tej chwili żaden wieczór, proszę Państwa, bo jest popołudnie, niedziela, 7 sierpnia 2016 roku. Siedzę w korycie, proszę Państwa, za przeproszeniem. I nie sam, w dodatku. To jest koryto strumyka, który wpada do rzeki Kamiennej. Zakończyła się 49. ogólnopolska turystyczna giełda piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie Średniej w bazie pod Ponurą Małpą. Pantarej, proszę Państwa, nie tylko strumyka. To szumiące nagranie ma już prawie rok. Tamta giełda przeszła do historii, ale już w najbliższą niedzielę, 30 lipca, zapłonie na co najmniej tydzień ognisko giełdowe w bazie pod Ponurą Małpą. Turystyczne pieśni płyną, kur sławiące wdzięki w bazie pod Ponurą. Podczas tej jubileuszowej 50. giełdy będzie się działo. Po szczegóły odsyłam Państwa, jak zwykle, do internetu. Ta giełda będzie wyjątkowo długa. Potrwa od niedzieli do niedzieli 6 sierpnia. Pierwszy nocny koncert będzie miał miejsce we wtorek 1 sierpnia o 20.00. Wystąpią weterani giełdowi, tacy jak grupa Sztamajzy, Kociołek, Kapelusznicy, Brylantowe Spinki. W środę 2 sierpnia o 18.00 podczas drugiego koncertu nocnego pojawią się m.in. grupa Bez Idola, Byle do Góry, Chwila Nieuwagi, Póki Co, Zbyszek Stefański, Andrzej Mróz, Jerzy Kostrzewa, Tomasz Lewandowski i inni. W czwartek 3 sierpnia w czasie trzeciego koncertu nocnego usłyszymy m.in. Grzegorza Bukałę, zespoły Słodki Całus od Buby, Cisza Jak Ta, Na Bani, Bieguni, Małżeństwo z rozsądku, Zielony szlak. Pojawi się też Marzena Nowakowska. Co się będzie działo dalej na 50. ogólnopolskiej turystycznej giełdzie piosenki studenckiej w Szklarskiej Porębie, usłyszą Państwo w szufladzie za tydzień. Teraz wracam do zeszłorocznego strumyka, który nam tak pięknie zaszumiał na początku szuflady. Naprzeciwko mnie, z nogami w wodzie tak jak ja, siedzi Marzena Nowakowska, którą poznałem tydzień temu na innej imprezie, a mianowicie w Rudawach Janowickich, podczas wędrownego śpiewania na polanie. Powiedz dobry wieczór. Dzień dobry, ponieważ nie jest wieczór. Ale Państwo mogą mieć za złe, że mówię dzień dobry, kiedy już prawie północ na zegarach. No nieważne, czy to jest północ, czy południe, czy popołudnie. Ważne są te piosenki, które śpiewasz. Sięgnęłam po poezję śpiewaną ponownie dopiero 2 lata temu, po długiej przerwie. Bywałam na imprezach turystycznych, na przeglądach, natomiast przez wiele lat nie tworzyłam nowych tekstów i nie powstawały nowe piosenki. A kiedy zaczęłaś tak naprawdę ten pierwszy raz? Pierwsze teksty pisałam w latach 90. Ale pisane były do szuflady, bo podobno tam całkiem dobrze się je przechowuje. I nadal wiele ich tam spoczywa, na dnie szuflady. Teraz są w szufladzie całkiem na wierzchu. Czasami tak bywa. Wystarczy w odpowiednim momencie otworzyć szufladę albo spotkać odpowiednich ludzi. Albo odczytywać to, co dzieje się wokół nas. I wtedy otwiera się szufladę, wyciąga się odpowiedni tekst. I on żyje później. To teraz już wiem. Wszystko zrozumiałem. Do najstarszych na pewno należy piosenka Oczekiwanie na księcia. To jest jeden z najstarszych tekstów. Dość przewrotny. Tekst o tym, że nie zawsze oczekując, musimy być pewni tego, że uda nam się osiągnąć to, na co czekamy. Piosenka, którą zawsze dedykuję wszystkim nieszczęśnikom, którzy czekają na księżniczki i kobietom, które również wierzą w to, że tymi księżniczkami są ku przestrodze. To jest tekst o samotności tak naprawdę. I tekst o tym, że nie zawsze czas przynosi ukojenie. Na księcia swego czeka. Uśmiech rzadko twarz jej zdobi, chociaż piękna jest jak rzeka. Oczy smutne, zapatrzone, chcą za mury do strumyka, gdzie według legendy Celtów mądry druid się przemyka. Lasy straszne o tej porze dla niej mogą być schronieniem. Tam by mogła walczyć z losem, melancholią, zapomnieniem. I się udać do klasztoru, co na wzgórzu stoi dumnie. Tam poczekać, wegetować i zapomnieć. Mężnych książąt sama sobie zostawiona, murom tylko prawdę mówi, że niewinność jej stracona, że rozdarta na dwie części swego życia barwy szuka. Kiedy nocą do pokoju przerażenie głośno puka, serce jej zostało tam, gdzie zielona kwitnie trawa. Teraz wzrok jej chłodny bardzo w duszy pustka wszędzie życie delikatnie, widząc czas, który ucieka. I Bóg tak da, nie pomoże, i uroda jej. W średniowiecznym zamku siedzi i na księcia swego czeka. Uśmiech rzadko twarz jej zdobi, chociaż piękna jest jak rzeka. Rozmowa z Marzeną Nowakowską w Potoku była dłuższa, także jeszcze się pojawi w kolejnych odcinkach spotkań z Pawłem Szeromskim, za którego trzymamy kciuki, bo przed nim poważne wyzwanie. Najpierw Polana, a potem tygodniowa jubileuszowa giełda w Szklarskiej Porębie, także przez tydzień na pewno się sporo wydarzy. No i ciekawe, czy Paweł, w życiu Pawła. Czy ciekawe, czy Paweł też się pod koniec sierpnia wybierze na przykład do Uiso na Danielkę, do Chałupy Chemiku, bo to kolejna impreza, która właśnie jest taką imprezą letnią i plenerową. 25-27 sierpnia, a do 31 lipca zgłoszenia do Danielkowego konkursu. No tak, to jeszcze jedną informację udało nam się dla Państwa przemycić. Na dzisiaj to wszystko w audycji. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gdy na szlaku sączyłem butelkę, wiatr powiedział, ty jedź na Danielkę, bo tam jadą nawet anioły, będą śpiewać z potokiem Uisoły. Danielka, Danielka, to nasza beskidzka kumpelka, od lat wciąż nam śpiewa wśród dolin i gór, raz w słońcu, a czasem wśród chmur. Tu atrakcji i muzy bez liku, tu cię wita chałupa chemików, kiedyś śląska politechnika i ta sama studencka publika. Danielka, Danielka, to nasza beskidzka kumpelka, od lat wciąż nam śpiewa wśród dolin i gór, raz w słońcu, a czasem wśród chmur. Tutaj siedzisz na trawie i słuchasz tych piosenek, których wciąż szukasz w internecie jak grzybów po lesie. Niech Danielka po Polsce się niesie. Danielka, Danielka, to nasza beskidzka kumpelka, od lat wciąż nam śpiewa wśród dolin i gór, raz w słońcu, a czasem wśród chmur. Kiedy raz tu przyjedziesz, to wracasz, gdzieś zostają kłopoty i praca. Na Danielce jest tak jak u mamy, wszyscy razem ten refren śpiewamy. Danielka, Danielka, to nasza beskidzka kumpelka, od lat wciąż nam śpiewa wśród dolin i gór, raz w słońcu, a czasem wśród chmur. Danielka, Danielka, to nasza beskidzka kumpelka, od lat wciąż nam śpiewa wśród dolin i gór, raz w słońcu, a czasem wśród chmur.